A semana pasada, Xan Campos fechaba o programa 604 de Ábrete de Orellas e o programa 605 tamén comeza con Xan Campos e o disco Amorodios. Novidade que este mércores en Compostela, no Teatro Principal, vai presentar acompañado polas artistas que están neste disco. Voce pandeireta Faia Díaz, baixo guitarra Virxilio da Silva e Iago Fernández na batería. O cangués Xan Campos no piano e sintetizadores. Aquí comeza Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Na producción, na selección musical e nos comentarios. Como é habitual, imos repasar novidades discográficas do país e concertos. Dende Arins, grazas, parabéns e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto. Luz do Gueto é unha das cancións incluídas en Xabral, o último álbum até o momento da banda de Arins en Compostela, Ruxe Ruxe. Este venres 24 están acompañados polos seus meses Bule, na Mardi Gras da Coruña. E o mesmo día, na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro, hai unha dobre cita tamén, Cenzar e Sunyou. A pasada semana soaba Cenzar aquí en Ábrete de Orellas, así que desta vez tócalle a Sunyou. Unha das cancións que máis me gusta do seu disco Egos, comentado en Ábrete de Orellas, ou igual que O Xabral de Ruxe Ruxe. Venres 24, a pousada da Galiza Imaxinaria, Cenzar e Sunyou. Dame un like. Sunyou, unha peza que soará ao vivo este venres 24 na sala A Pousada da Galiza Imaxinaria, a veterana banda de Cerceda Cenzar e Sunyou. E o sábado 25 na sala Rebullón de Mos estará MJ Pérez. Sigo en pé constante, gardo as feridas que deixaron cicatrices. pues a vida golpea, golpea y el camino firme. Hay días tristes, otros no tanto, porque esta fuerza y corazón resisten. Y seguimos tejiendo promesas, con esperanza de que venga ese futuro mejor. Eterna farsa, yo tengo una garra por nos, quiero fugir a obsesión, de eso pensar no por mí. Mientras dejo de existir, yo voy contigo un día y fui. Vou de fronte com o passo certo e calmo. Eu sei, já horizonte. Não adianta correr, é longo caminhar. Maior vitória sabe qual é o seu lugar. Se tu vas eu vou, se cantas eu canto. Pulsará meu coração com cada passo que traço. Se tu vas eu vou, se cantas eu canto. Pulsará meu coração com cada passo que traço. Caminho onde vas tu, caminho longe. A passo lento e firme sei. E aí horizonte de nada serve correr. É longo caminhar, a melhor meta é saber onde queres estar. Tien Bon, o novo disco de MJ Pérez, o seu quinto álbum de estudio. Nesta canción, Onde Queres Estar, estaba acompañada por Noelia Perpetuo. Este sábado 25, na Sala Rebollón, triple cita musical. Bouba, Crúa, desde Portugal, e MJ Pérez. E o mesmo sábado 25, día da Revolución dos Cravos, na Sala Capitol de Compostela vai haber unha festa polo 30 aniversario de Nordesía, esa produtora compostelá que tantas músicas das que chamamos músicas do mundo, da diversidade musical, chegaron a Galiza. Expreso Transatlántico, a banda portuguesa, vai ser a protagonista do concerto principal, no que presentarán a nova edición do Festival Maré, mas tamén pasarán polo palco da Sala Capitol Cheni Guagune, A Pedreira, Xosé Manuel Budiño, Marcos Coll, Felisa Segade, Uxía, a banda das Crechas e os nosos protagonistas na seguinte música de Ábrete de Orellas, Lume do Loop, onde atopamos a Mou e a Jamas de Dios que te criou e a DJ Mil, que tamén estará na Sala Capitol este sábado. Reexistencia é o primeiro disco dos Lume do Loop e esta semana escoitamos O Xerme da Desobediencia. O pai aquí Mou de Lume do Loop mandando un gran saúdo, Ábrete de Orellas, por estes 600 programas que se di ben pronto. Precisamos máis programas que apoien a cultura, a música en galego e que se sean referente. Unha aperta para todos. Eu son dos que tarda moito en darse por vencido. Estou vivo, inda morto non todo está perdido. Sigo ca confianza que dá ter inquedanzas polas que loitar, facer medrar as esperanzas. Vas de lao se crees que vou baixo a la cabeza. Esa crenza tan súa lenta miña fortaleza. Mais se ti crees que os vou encartar, estás fodido. Esperas en tu agua, mira, mira que che digo. Se mañás hai o sol, imposible hai nada. Amargada cara non, agarda madrugada. O prazer de ver o mencer, de ter a noite, converter o tempo de onte en hoxe. Non hai máis nada, son unha soa bafarada. A pasta súdama, súdama caita. As almas non visten de gala, e cando cae a última badalada, o teu caudal non valerá nada. As nosas baguas andarán a pedrar, a semente forte, fértil medrará. Nas mesmas entrañas da terra brotará o xerme da desobediencia do mañá. As nosas baguas andarán a pedrar, a semente forte, fértil medrará. Nas mesmas entrañas da terra brotará o xerme da desobediencia do mañá. Din que a esperanza esperanza ten que ser sempre o último que se acabe. Non é verdade, vai xusto despois da dignidade. Sabes? O que non chora non mama e o que cala a boca cata. Escapa da cama, agora o que toca dar unha pouca estaca. Ataca! Nunca deixes que che mordan. Varios miles de millóns de ovellas os lobos devoran. A sumisión a condición dos cretinos. Bostezo cando un necio fala do destino. Non comprendo o termo conformismo. Sen pensamento crítico diviso un abismo. Na sociedade, para romper a perpetuidade. Na educación das nosas fillas está clave. Sei que estamos a tempo, se temos compromiso. Disipo as tebras cun sorriso. Agora é tempo de sementar neste serán. O futuro é das xeracións que veñen mañá. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Hola, son Carlos Ares e quero mandar unha aperta a boa xente de Ábrete de Orejas. A mis cuerdas vocales cambio el acero. Por más que la fuerce, seguirá igual de dura. La historia de mi vida aún hoy se titula Flaco, cobarde y terco como una mula. Quitarme este candado, quiero pero no puedo, oh, puedo pero no quiero, oh. Hecho de algún miedo exagerado, llevo en el cuello un collar. amor con claridad. No debe ser tan complicado. Yo lo he intentado. Y admito, se me ha dado regular. Había tiempo que no soaba No ábrete de orellas, o coruñés Carlos Ares. Tras Peregrino, segue o éxito de público e de crítica co álbum En la boca del lobo. Collar é unha das pezas incluídas neste traballo. Carlos Ares é un dos nomes que podemos atopar no Festival Independente de Vilalba, este venres 24 e sábado 25. Concretamente, Carlos Ares estará o sábado canda Alcalá Norte, Rapariga DJ, Celia Bex e futuro alcalde. E o sábado 25, Repion, Puño Dragón, La Moda ou Ángel Stanich, entre outros. Jofib de Vilalba, cita que tamén podes consultar, como todas as que estou a comentar aquí en Ábrete de Orellas, na web en abreteorellas.com, sección Axenda. Moitas datas interesantes estes días na Galiza. O venres 24 na Sala Capitol, uns grandes do que se chamou o novo rock americano nos 80, The Lone Riders, un nome mítico do country alternativo e a americana. Chegan con novo disco, chamase High Noon Hymns, pero a quen imos escoitar neste Ábrete de Orellas é a banda que vai abrir esta velada. Trátase do Sourensans Tesouro, o seu disco, o seu segundo disco, No Centro do Mundo. Estamos a repasalo aquí en Ábrete de Orellas. Esta semana toca o turno a Caminar. Venres 24, Sala Capitol, The Lone Riders e Tesouro. Tan pronto como llegué, que las curvas. Caminar, no segundo disco de Tesouro, no centro do mundo. Este venres 24 na Sala Capitol, abrindo a velada para os grandes The Lone Riders. E xa que estamos con rock de corte clásico e letras ben coidadas, imos recomendar outra vez un concerto que terá lugar o 21 de maio en Compostela, na Sala Capitol. A banda granadina 091 están a presentar o segundo disco de estudio tras o seu regreso hai uns 10 anos. O álbum chamase Espejismo número 9 e está á altura dos seus mellores traballos nos 80 e esta semana propoñovos Los Cantes de la Sinrazón 091. Hacer furtivo de las charlas con mi otro yo. Un aullido incandescente es el ruido que el dolor genera. Así es como vuelan los pájaros en mi cabeza. Así es como suenan los cantes de la sinrazón de la vieja escuela. Con las consecuencias, asistiendo al duelo entre la crueldad y la compasión, reverbera el eco de preguntas sin respuesta. Así es como vuelan los pájaros en mi cabeza. Así es como Cantes de la Sinrazón, incluída no novo disco de 091, a banda de Granada, Espejismo número 9. Estarán o xoves 21 de maio na Sala Capitol de Compostela. E outra banda mítica do rock en castellano é Los Enemigos. Canciones chulas é a canción que presenta e que dá título o seu vindeiro disco. Seis anos despois dun dos seus mellores traballos, Bestieza, chega un disco que os vai traer primeiro o Festival Rock in Rio TEA en Ponteareas o 10-11 de xullo e o 20 de novembro xa eles sós na Sala Capitol de Compostela. Los enemigos, canciones chulas. Certeza. La incuestionable realidad. Superpuebla la tristeza de metal en mi cráneo de alta seguridad. Joven ciclón, hazlo callar. Olvida el blindaje de la puerta. Puedes entrar por mi putrón occipital. La cerradura, su coro de llave. Canciones chulas pa' que sueñes que hoy sales. Son todo tuyas, eso lo sabes. La cerradura se la suda al joven ciclón. Vacío gatea ya un frío atroz. Hijo único y único cautivo de mi prisión. Mitad penal, mitad ciclón. La cerradura, su cono de llave. Eso lo sabes. La cerradura se la suda al joven ciclón. La cerradura, su coro de llaves. Canciones chulas pa' que sueñes que hoy sales. Son todo tuyas, solo sabes. La cerradura se la suda al joven ciclón. Non quedes soco que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Ola, somos Tanxugueiras e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por eses programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua! Enterrei o que me matou onte. Aida Tarrío e as irmáns Olaya e Sabela Maneiro, tan xugueiras. Todo a Maina é a nova canción que presentaron a semana pasada para escoitala ao vivo na Galiza. Esperaremos ata o 17 de outubro. Estarán no Coliseum da Coruña presentando ao público do país o novo traballo. E de tan xugueiras a outra novidade, a colaboración entre Mondra e Bayuca, Mazarocas. Escucha a Liuela. Tu toca pa' un aire, ta toca que te teño de partir. Que me gusta echar los tartos, ayúdame a divertir. Yeah. estás con el mazaro cascado un día y despiado. Pandare estás a tocar, pandare estás a tocar. Estás con el mazaro cascado un día y despiado. Mazarocas, a colaboración entre Mondra e Bayuca, reivindicando os pobos que bailan. Unha canción que fala de celebrar os pobos que danzan, a revolución que implica que todo un pobo cante e baile a súa propia música. Así nos presentan esta canción, que da que vos recomendo ver o videoclip grabado na Cidade da Cultura con 40 bailadoras e bailarinas. Mazarocas, a colaboración entre Mondra e Bayuca. Dos artistas máis populares e recoñecíveis dos últimos anos no panorama galego. Bayuca vai estar o 24 de xuño en Carballo e o 25 na Estrada. En canto a Mondra, ten citas o 1 de maio en Ubieu, o 29 en Zamora e o 30 en León. De seguro que os poderemos ver en moitos festivais polo país. E tras Mondra e Bayuca, a unha banda que se dá a coñecer agora co seu primeiro traballo, AT. Nimbos, dende As Pontes, onde van presentar este venres 24, lóxicamente no Cine a Lobby, o seu traballo de debut, Foliada Borralleira, Nimbos. Thank you. abreteorellas@gmail.com. Xavi Gómez no acordeón e nas voces, Vieito Pereira na percusión e nas voces, eles son un tobello. O seu disco de debut chamase Inmaterial. En esta Illa de Ons están acompañados polas cantareiras e pandereiteiras Lina e Lola. Chegamos ao final de Ábrete de Orellas. Grazas a quen estades ao outro lado desta proposta musical diversa, con especial atención ás músicas que se cocen na Galiza. Grazas ás emisoras cómplices e lembrade, vémonos nos concertos, como por exemplo o de Antía Muíño, que vai presentar o seu magnífico disco Anfibia por veces este domingo na sala Rebullón de Mos. Antía Muíño, eu canto, fecha esta semana, ábrete de orellas. Conocimiento, onde non son conocidos.